يسألونك، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الاہلہ چاندوں کے، اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں مہینے کے شروع میں، لیکن عربوں کے ہاں عام طور پر ہلال کا لفظ ہر مہینے کی دو پہلی اور دو آخری رات جو ہیں ان کے چاند کے لیے ہلال استعمال ہوتا ہے، جو باریک والا چاند ہو جاتا ہے، باقی کو قمر کہتے تھے، فل مون کو بدر کہتے تھے، اگرچہ عربی میں ہر رات کا نام الگ ہے لیکن بڑی ڈویژن یہی تھی، یعنی چار راتیں، دو آخری اور دو پہلی ہلال ہو گئی، باقی قمر ہو گئی اور فل مون بدر۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کس کے بارے میں؟ نئے چاند کے بارے میں، اسی لیے اہلہ لفظ آیا ہے، جیسے مثال کی جمع امثلہ ہوتا نا، اسے ہلال کی جمع اہلہ، ایک چاند نہیں، ایک ہلال نہیں بلکہ اہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ کیوں؟ اب وہ چاندوں سے مراد کیا ہے؟ دو آخری راتیں، دو پہلی راتیں، ان میں کیا ہوتا تھا؟ چاند بالکل باریک ہو کے آخری راتوں میں ایک دو راتیں غائب ہو جاتا تھا، بعض اوقات نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پھر نیا نکل آتا تھا آخری راتوں میں، سویر سے تھوڑی دیر پہلے تک دیکھا جا سکتا، اور پھر یکایک کیا ہوتا ہے، مغرب کے قریب نظر آتا ہے۔ تو لوگوں کا تجسس یہ تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری سائنس سمجھاتے وہاں، علم الہیئۃ، علم الہیئۃ کہتے ہیں یعنی افلاک کے اندر جو ستارے سیارے، ان کا گھٹنا بڑھنا، ان کی کمی بیشی، ان کا علم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری ٹیکنیکلٹیز چھوڑ کے کام کی بات بتائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ سوال کرنے والا سوال کیسا بھی کرے، جواب وہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے فائدے میں جاتا ہو، کیونکہ بعض اوقات سوال کرنے والے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اسے سوال کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تو مہربانی ہے کہ ہماری ایسی باتوں کو وہ ایک بہترین راہ دکھاتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلۃ، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، اور ان کے ہاں کچھ توہمات بھی پائے جاتے تھے اس کے بارے میں، مثلاً جن دنوں میں، جن تاریخوں میں چاند بڑھتا تھا ان کو وہ خوش قسمتی کے دن سمجھتے تھے، اور جب چاند چھوٹا ہوتا تھا اس کو بدقسمتی کے دن تصور کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی شاید اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے، دیکھو چڑھتے چاند میں شادی کرنا، اترتے میں نہیں، مراد ان کی کیا ہے اس توہم میں کہ اگر چڑھتے پہ کرو گے تو ترقی ہوگی، بلندی ہوگی قسمت میں، اور اگر گھٹتے چاند میں کرو گے تو نقصان کا اندیشہ۔ یہ محض ایک خوف توہم ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کے ہاں بھی برے شگون لیے جاتے تھے چاند کے بڑھنے گھٹنے سے، بعض تاریخوں کو ساتھ، بعض کو نحس سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا انسانی صحت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ان توہمات کا جواب ان کو رد کیے بغیر اس کی اصل وجہ بتا دی گئی کہ اللہ نے اس سیارے کو گھٹایا بڑھایا کیوں۔ اب دیکھیں نا، سورج بھی آسمان پر ہے لیکن جب وہ ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے، نکلتا ہے تو پورا نکلتا ہے، وہ گھٹتا بڑھتا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اسی آسمان پہ چاند ہے لیکن اس کی شیپس اور اس کا چمکنا مختلف طرح سے ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایسا ہو، چاند نیا نکلے تو کریں کیا، وہ بھی ساتھ بتا دیا گیا۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے موقع پر دعا مانگنی چاہیے، مثلاً کون سی دعا؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ۔ جب بھی کوئی شخص نیا ہلال دیکھے تو یہ دعا پڑھ دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، 3 دفعہ هلال خير ورشد. معنی کیا ہے؟ خیر کا چاند چڑھے، ورشد اور رہنمائی، بھلائی کا، ہدایت کا، یعنی اس میں ہم کوئی اچھے کام کر سکیں. یسألونک عن الأهلة، یہ پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہے. فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقرر کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات خاص طور پہ معلوم کرنے کے لیے. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کی سہولت کے لیے، تاریخ معلوم کرنے کے لیے، وقت معلوم کرنے کے لیے مختلف عبادات کا، معاملات کا، مثلا عدت، رضاعت، مدت حمل، روزہ، زکوٰۃ، حج، اجارہ، ان سب کے لیے کیا ہے کہ صحیح تاریخ کا معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. مثلا بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے تو انگریزی برتھ ڈے کے اعتبار سے نہیں، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. عورت بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی ہے تو عدت گزارنی ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. اسی طرح رمضان ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، حج ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے. ہجری کیوں؟ کیا شمسی کا استعمال منع ہے؟ نہیں، شمسی بھی منع نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، کہ ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب رکھ سکو. تو وہاں رات کے علاوہ دن کا بھی ذکر ہے، یعنی سورج کے کیلنڈر کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم کو گناہ کا کام کریں، کیونکہ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اسے اللہ کی نشانی کے طور پر استعمال کریں، نہ کہ کسی قوم کی تقلید میں. لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں، اگر عام اپنے دنیاوی معاملات میں آپ شمسی کیلنڈر استعمال کرتے بھی ہیں تو دینی معاملات میں آپ کو ہجری کیلنڈر ہی استعمال کرنا ہے، کیونکہ اہلہ کے ساتھ منسلک ہے مواقیت للناس، لوگوں کے اوقات. لوگوں کے لیے اوقات کیا؟ یعنی عبادات اور معاملات کے لیے اوقات. والحج، اور خاص طور پر حج کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، اگر ضائع ہوا بھی تو ایک آدھ روزہ آگے پیچھے ہوگا نا، لیکن حج تو ہوتا ہی ایک دن ہے، 9 ذوالحج کو. اگر آپ 9 ذوالحج کو زوال آفتاب کے بعد عرفات کے میدان میں نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج ہوا ہی نہیں. وقوف عرفات جو ہے وہ 9 ہی کو ہوگی. اب اگر آپ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کر رہے، 9 کی بجائے 10، 10 کی بجائے 8، کوئی اور تاریخ آپ جا کے سارا دن کھڑے رہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی حج کا ذکر کیا چاند کے ساتھ، کہ حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے اللہ نے یہ آفاقی کیلنڈر تم کو دیا ہے جو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے. پھر اس طرح رمضان کے لیے بھی آپ نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الحلال ولا تفطروا حتی تروه فإن غم علیکم فاقدروا له، کہ مت روزہ رکھو جب تک ہلال نہ دیکھو، مت افطار کرو یعنی عید مت مناؤ جب تک کہ اس کو دیکھ نہ چکو، پھر اگر تم پہ بادل چھا جائے تو پھر اس کا اندازہ کر لو، یعنی 29 کے بجائے 30 پورے کر کے پھر اسے کھول لو. تو گویا اہلہ کیا ہے؟ قدرتی جنتری، تاریخیں بتانے کا آفاقی کیلنڈر. ولیس البر، پیچھے بتایا نا کہ نیکی کیا ہے، تو یہ اگلی آیات جو ہے مختلف انداز میں نیکی کی اقسام ہی بتائی جا رہی ہیں. اور نیکی کی اقسام اس بارے میں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ امت وسط کا رول ادا کرنا ہے. امت وسط بننے کے لیے اپنے اعمال، اخلاق، عبادات کو درست کرنا ہے. इसलिए वो सारी अकसाम बताई जा रही कि तुम्हें क्या कुछ करना है। फरमाया वाला ही सल बिर्रो, और ये कोई नेकी नहीं, बेअंता अतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम घरों में उनकी पिछली तरफ से आओ। ज़ुहूर ज़हर को कहते हैं, पीछ के लिए इस्तेमाल होता है। घरों में उनके पछवाड़े से आना कोई नेकी की बात नहीं। वलाकिन अल-बिर्र मन इत्तका, लेकिन नेकी उसकी है जो तकवा करे। यहाँ अरबों की एक जाहिलाना रस्म का तोड़ किया जा रहा है। उनके यहाँ होता यह था कि जब एक शख्स एक दफा एहराम पहन के घर से निकल जाता, किस काम के लिए? हज के इरादे से, तो अगर कोई बात रास्ते में याद आ जाती या कोई ऐसी बात होती कि वापसी की जरूरत होती, तो फिर घर के दरवाजे से नहीं आते थे, पिछली तरफ से आते थे। या बाज लोगों में ये रिवाज था कि हज करके जब वापस आते तो दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, पिछली तरफ से घर में आते थे। फरमाया कि ये तो कोई नेकी का काम नहीं। अल्लाह के यहाँ नेकी ऐसी बेमाना रस्में नहीं। वअतुल बुयूता, और आओ घरों को, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाजों से। मुराद इससे क्या है कि हर काम दुरुस्त तरीके पर करो, सही तौर पर करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। गोया कामयाबी का दारो मदार किस पर है? तकवा पर। बहुत से लोग सिर्फ जाहिरी रस्मों की अदायगी को दीनदारी समझ लेते हैं, चंद रिचुअल्स को अदा करना दीन समझ लेते हैं, जबकि दीन क्या है? तकवा का नाम।